puisque omoni ke ngai na lobaka mingi yo kamata décision ngai pe na kondima nazwaki yo na maboko ya bato mosusu bazalaki na mbongo mingi kutu koleka ngai ye kasi ozalaki na ndako tekiti te meto te o se lisolo ya bapatron etonda yo na monoko ye puisque omoni ke ngai na lobaka mingi yo mama kamata décision ngai mpe na kondima nazwaki yo na maboko ya bato mosusu bazalaki na mbongo mingi kutu koleka ngai ye kasi ozalaki na ndako tekiti te mbeto te o se lisolo ya bapatron etonda yo na monoko ye puisque omoni ke nalekiselaka yo ntango kamata décision ngai mpe na kondima nabongisi yo nakomisi yo lelo mwasi monene libala ebongaka bobota bozwa souvenir ya mwana wana mobali akozwa mpe courage akosala depense mpona makila na ye oyo ozali komokola ye masia o puiske omoni ke nalekiselaka yo ntango kamata décision ngai mpe na kondima nabongisi yo nakomisi yo lelo mwasi monene libala ebongaka bobota bozwa souvenir ya mwana wana mobali akozwa mpe courage akosala depense mpona makila na ye oyo ozali kobokola ye puiske oyebisaka bato napesa yo souvenir te lakisanga oya yo souvenir opesa ngai bolingo yanga na yo ekoma kaka na suka sanga kozwa mbongo ofuta ndako ofuta mwana mosala opesa banyongo opesa na moziki opesa likeleba na nsima osekakanga puiske oyebisaka bato napesa yo souvenir te lakisanga oya yo souvenir opesa ngai bolingo yanga na yo ekoma kaka na suka sanga kozwa mbongo ofuta ndako ofuta mwana mosala ofuta banyongo opesa na moziki opesa likelemba na nsima osekakanga bololeo nsima na yango puiske bafami babandi kokota likambo yango bapesaka yo raison ata osali mabe baswanisaka ngai mpo bayoki tobundaki nalingaka mingi nakomaka lokola basalikisi kasi koprofite na yango te mpo omona ngai zomba ntango naboyaka vraiment ntango nasilikaka vraiment mabe mabe vraiment mabe te okoma koyanga na mobali na yo epai ya bato ondimaka te o ondimaka te okoma koyanga na mobali na yo epai ya bato ondimaka te o mokolo nini yokondima ngai yo mwana mwasi oyo mokolo nini yokondima ngai yo mwana mwasi oyo ondimaka te o mafami na yo bayebi motindo nyonso nasalisa yo ntakala nandimaka ngai yo na se ya mitema o mafami na yo bayebi motindo nyonso nasalisa yo ntakala nandimaka ngai yo na se ya mitema o bafami na yo bandimaka ngai na se ya mitema bayebi ndenge ngai nakonisa yo bayebi ndenge ngai namonisa yo bato bandimaka ngai na motema kasi na miso baboyaka ondimaka te o reponse nyonso tosalaka na nzoto ya basikaka mpo ya loko tozwaka biebo tosalaka na nzoto ya basikaka mpo ya lokumu tozwaka biebo na kosalaka ofuta likemba okende muziki ofuta banyongo ofuta mwana mosala nyonso na kosala pona yo ondi makateo ondi makateo koma koyanga na mobali na yo ipa ya bato ondi makateo Makateo, koma koyama na mobali na yo ipa ya bato Oni makateo Soki batuni yo kombo na ngai peta tolo Ni makanga na miso bato Nazali mobali na monisa yo nzela Na monisa yo bipa yonso Ni makanga na miso ya bato Tika gozonga kasima Oni makateo Famina yo ba ebi moti donyo sona salisa yo takala Nani makanga yo na se amite mao Famina yo ba ebi moti donyo sona salisa yo takala Nani makanga yo na se amite mao Famina yo bandi makanga na se amitema batinda mokanda na mboka balobi ozo mobali ya solo na sali sakabango na tango nyonso ya likambo soki ozwi likambo na koya na kovanda na kolala bakomona ngai solo balobi mobali ozwa mobali ya solo mpona nino yanga na kanga ondi makateo Ne pense ni à ce que tu as la carence de ta vie, ma si ta campagne à l'eau, nous sois carrière.